بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر والمذال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عزت مند مسلمانان ورنو د محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام د سیرت مبارک لړۍ مونږ شروع کړې وه. خبره تر دې ځای پورې رسېدلې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام د توحید دعوت جهري کړې او د کفارو د خوانه په مسلمانانو باندې هر نوع ظلم او ستم کېدو. تیرو درسونو کې د بعض صحابه کرامو احوال بیان شو. همدغه موضوع ته دوام ورکوو او لږ غوندې رڼا په دې باندې اچوو. لکه څنګه چې خباب بن ارت رضی الله عنه د مشرکانو د دې ظلمونو نه اخر تنگ راغې، نبی علیه الصلاة والسلام ته راغې او ورته ویل چې د رب العالمین نه دعا وغواړه چې زموږ د حالت بدل کړي، منګ ته نصرت او فتح او غلبه راکړي. نو دا صحابي یوازې نو په دې کار کې، بلکې سنور صحابه کرامو مشران صحابه کرامو هغه هم راغله نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړه. د سننو روایت ته عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمای ان عبد الرحمن ابن عوف واصحاب له اتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكه فقالوا يا رسول الله انا كنا في عز ونحن مشركون فلما امننا صرنا اذله. وعبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه چې دا یو مشر صحابي دی او ډیر د خیرونو ولا انسان دی، حلیم او دانشمند سړی دی، او د بعضې ملګری دا راغله نبی علیه الصلاة والسلام ته په مکه کې، ورته ویل اې د الله رسول علیه الصلاة والسلام، موږ چې کله مشرکانو موږ خو عزتمندو، موږ زورورو، چې ایمان هم راوړو موږ ذلیله شو، موږ کمزوري شو، موږ مغلوبه شو، اوس را باندې هر سړی سر سر راځي، هر سړی راته بدې ردې وایي، هر سړی په موږ باندې ځان لوی ګڼي. لکه نن هم بعضې خلک وایي که نه، د خلافت بیعت نه مخکې خو موږ زورورو، زموږ اقتصاد خو اوس را باندې دا ټوله نړۍ را ټوله ده. نو اے مسلمان وروره، اے مجاهد او اے مؤمن، خفګان نه دی پکار، همدا ستا لاره سمه ده. همدغه خبره صحابه کرام هم کړې وه، همدا خبره موسی علیه الصلاة والسلام ته خپل قوم هم کړې وه چې ستا د راتګ نه مخکې موږ باندې تکلیفونه وو، خو ته چې راغلې نو دا په ابتدایي حالاتو کې اوس موږ باندې تکلیفونه دي. هغه ورته د صبر او استعانت تلقین وکړه، رب العالمین څنګه بدلې ورکړي. فرعون ورته هلاک، په سمندر کې ډوب کړ، قبطیان یې ټول ذلیل کړه او خوار کړه، او تمکین او غلبه ورته ورکړه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ملګرو ته وایي انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، ای زما صحابه کرامو، ما ته د قتال او د جنگ د امر نه دی شوی، تاسو صبر وکړئ، عفو نه کار واخلئ، صفح نه کار واخلئ. فلما حولنا الله الى المدينه امرنا بالقتال فكفوا، كلتي ومن الله رب العالمين مدينه تا بوتللو الت منتقل شو، نو جهاد فرض شو، قتال الله رب العالمين لازم وغرزو. به دغه خلق او دغه صحابه لا سنوني ول، لکه صحابه من انسانانو بعد کمزوري خلقم پکيو، او طبعا جهاد گران شهد رب العالمين فرمي وهو كره لكم، دا په نفس باندې بد لګي، درون لګي، او کله په احوالو کې فرق وي، کله تکړه مجاهد وي، تکړه سړی وي، په شجاعت باندې مشهور وي، خو لیکن بعضې ځای کې هغه کمزوري وکړي، نو دا بعضې ځای کې د هغه کمزوري کول دا د دې دلیل نه وي چې دا سړی نعوذ بالله بیکاره انسان دی. نه، انسان دی، خوف پر راځي. موسی علیه السلام باندې خوف راغلی دی، د خپلې امسې نه منډه ووهله ځکه د هغې نه مار جوړ شو. نبی علیه الصلاة والسلام باندې خوف راغلی دی، اگر که هغه ډیر شجاع انسان و او په جنگونو کې د رب العالمین د پاره ډیر کلک پاتې شوی دی، خو هدف مې دا دی چې خوف د بندگانو پورې لازم ملزوم دی. نو الله رب العالمین دغه صحابه کرامو تربیت د پاره آیتونه را نازل کړه. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاه، و هغه خلکو ته ته نه ګوري، ته هغه خلکو په حال باندې ته خبر نه، چې هغې ته ویلې شیو تاسو لاسونه بند کړئ، د جهاد نه منځونه ادا کوي، و اتو الزکا و زکاتونه ورکوي، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اللہ رب العالمین فرمائل چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه صحابہ په حال باندې ته نه خبر اغه ته نو ګوري چې مکه کې ورته ویل شي او تاسو لا سونو بند کې jihad مکوي الته د jihad مطالبه کوله خو کله چې دا فرض شو نو بعضی خلکو به ځان بند کو اغه ویریدل نو رب العالمین صحابہ ته زجر ورکو تربیت یې ولا وکړو کله کله سړی خپل محبوب انسان تم ترخه خبره کوي ان رب العالمین ته صحابه ډیر ګران دي ډیر محترم خلک دي خو لیکن تربیت کوي کله په سخت خبره کله په نرمه خبره کله په ترغیب سره کله په ترهیب سره او د جهاد په خلاف باندې عذرونه پیش کول باندې وړاندې کول دا د بنی اسرائیلو کارو کله به د جهاد نه تښتیدل الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت. امام طبری رحمه الله نقل کړی دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما یو قول دا دی چې دا خلک د جهاد نه تښتیدلی حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام قومو جہاد فی فرس و جہاد نو تختیدل امدی بن اسرائیل موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته څنګه جواب ورکړو فذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون تاسو ته رب لارس جہادونه وکي مونږ خپل ته ناشتی تیار خواریو نن سبا هم ډیر خلک داسي وای مشرانو ته عمراو ته علماو ته مجاهدینو ته داوی تاسو جہادونه وکي او مونږ بدل ته ناشتی مونږ بخپل ځان ساتو منګ بخپل سر خوندې کو او نور امت مسلمه د رب العالمین نظام قانون قران د محمد رسول الله علیه الصلاه والسلام عزت هغه د تار تار کیږي په قران د دزی کیږي د اسلام نوم نه د غلطه استفاده کیږي د توحید عقیده ختمولو د پاره بنیادی د سیسی او پلانونه دی روان وي خدا خلک وي تاسو جهادونه وکي او مجاهدینو باندې بیرته اعتراضونه کوي همدغه رنګ بن اسرائیل په اړه باندې رب العالمین دا خبرم کوي ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. بني إسرائيل رغولة قدل خبل پیغمبر تيويلة شزمان ده پار يو أمير وطاكا يو قماندان وطاكا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أغور تيويلة كتاسو بانده غير قتال فرس شبابه ونكي ده قتال مغو علي تير شدينا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا من بول جهاد نکو داسې ګرمې خبرې وکړې موږ د کورونو نوستل شوی یو موږ د بچو نه جدا شوی یو او موږ ته د کفارو داسر برا کړې دا او دا نقصان را کړې دې ډیر جذبناکې خبرې وکړې فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين به کله چې په جهاد فرض شو د عمل میدان راغی چې راځي وسور مخ کې شی بسم الله کوي بیا اکثره خلکو شار او ګرځول او د خپل خبرې نه پشا شو نو دی واقعا نه دا فائدم راوځي چې د مجاهدینو په صفونو کې چې څوک اعتراضات ډیر زیات کوي چې دا کار د سیول نه کیږي او دا د سیول نه کیږي نو هغه اکثر د عمل په میدان کې پاتې راځي د کار والا مجاهد دا نه خي چې خبرې کمی کوي عمل زیات کوي اعتراضونه ډیر نه کوي کار خبرې کوي د کار خبرې کوي خیالي پلانونه او خیالي تصورات دا نه جنګي ته وجه نه مسلمانانو ورونو کوشش کوي ځان په عملی ژوند کې په عملی جهاد کې او عملی د اسلام په نصرت کې مصروفه کوي نو دا دغه صحابه کرامو حالو چې ډېر تنگ راغلی او نبی علی صلوات و سلام ته راغله ګیله ورته وکړه نبی علی سلام ورته ویل چې ما ته د قتال اجازه نشته تاسو جنگ مکوي تور مر اخلي صبر وکړي بل صحابي عطبه بن غزوان رضي الله عنه ده چاغه دغه ابتدائي حالات او باج تصویر بیان کړي ده د مسلم روایت ته عطبه بن غزوان رضي الله عنه یو ځل خطبه ته پاسې دو حمد او ثنای بیان کړه او باز روایتونو کې دا دي چې به و فرمایلي منګ ته نبی علی صلوات و سلام داسې خطبه را کړې و اما بعد فان الدنيا قد اذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء يتصابها صاحبها واي خلقو دا دنیا د تک خبر ورکي او زر شارړي معنا دا د دنیا ختمي دن کدا او د دې فقط دومره لګه مود پاتې دا لکه د لوخي په بیخ کې چې لګي او به پاتې او یو کس وسکي وانكم منتقلون منها الى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم نشنا ترغيب ورک وای تاسو د دې دنیا نه داسې کور طرف ته روان یستې چې پاغه باندې زوال ناراضي نو په غوره عمل سره او په خسته او نیکو اعمالو سره د دنیا نه ځان رخصت کوي تو خ ځان سره ویسي. فانه قد ذکر لنا ان الحجر يلقى من شفت جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن افعجبتم. وای مونږ ته دا خبره ذکر شوې ده، معنا دا چې نبی علیه السلام دا خبره ذکر کړې ده چې د جهنم د غاړې او جهنم د خولې نه یو ګټه په جهنم کې گزار شوې ده، او یا کال هغه په دې کې روانه وه خو لیکن دای هغه بیخ ته ونه رسېده. دومره جوړ د جهنم دا کند زمورونو، او قسم په الله وای دا جهنم به ډکولی شي. وای تاسو تعجب کوي. وقد ذکر لنا ان ما بین مصراعین من مصاریع الجنه مسیره 40 سنه ولا ياتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. او دا خبر من تذکر شوی دا مخک ترهیب بیان شو وس ترغیب ذکر کئ چې د جنت د دوو دروازو تر من سلويخ کال مزل دی، او یو ورځ به خامخا دا سرازی چې دا به د رش د وجنه ډک وی. الله رب العالمین دی منغو تاسو په دې خلکو کې وګرځي. مؤمنانو زیرشته دی ان شاء الله اخرت زمنګو تاسو زیده. دنیا کې خیر د کپ منګ تاسو باندې تکلیفونه وي. اوس دغه جنت د غټلو اسباب ته لګ اشاره کوي. ولقد رايتني سابع سبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى قرحت اشداقنا. واذا غبت دای مسلمانانو کې د نبی علی صلوات و سلام سره و ملګری ومه زمون خوراک د ونو پانی وي تر دې چې د کلمی مزخمی شوي. دا د تمکین سفر د کنورونو. کله به پکې داسې حالات هم راځي اقتصاد به خرابیږي، کله به په خېټو پسې ګټې تړل هم راځي. الله رب العالمین دې موږ تاسې ته عافیت را نصیب کړي، ځکه زموږ دومره ایمانونه نه دي. خو په دې ازغنه لار کې دا پړاوونه شته دی. د تمکین سفر شروع، نبی علیه السلام اول یو کس و، بیا سلور شو، بیا په لسګونو ملګري پیدا شو، بیا درې سلور کاله خفیه دعوت موده وه، خلکو ذهن سازي کوله، بیا دعوت جهري شو. نو د اذیتونو، قیدونو، محبسونو، وهلو، ټکولو لړۍ شروع شوه. خو د هغې پسې چې کومه لړۍ وه هغه بیا وروسته روانه ده انشاءالله. نو عتبه رضی الله عنه خپل حالت بیانوي چې خوراک زمونږ پاڼې وې، کلمیم نورې زخمی شوې، او لباس هم څنګه و. لباس واره کې اوس خبره کوي. فالتقطت برده فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. ما هو یو صادر پیدا کو، هغه مې په منځ باندې نیم کو، نیم مې خپله واغسته، نیم مې سعد بن مالک یعنی سعد بن ابي وقاص ته ورکو. فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. نیم نه ما لنګ وو او نیم نه سعد لنګ وو. دا د دغه مسلمانانو حال زما ورونو. نو اے مجاهدینو، زمونږ استاسو حالت خو بدینه خوي، یو څه مړی خوراک خو برته رسیږي، جامه خو په تن باندې لرو، داسې خو به نه وي کنه د صحابه په شان چې هیڅ هم نه لرل. فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار. وينن زمون حالت بدل شوی دی. نن په من کې هر یو کس امیر دی، د یو خار، د یو علاقه، د یو ولایت والي دی. واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. او در رب العالمين نه پناه غواړم چې زه په ځان کې ډیر غرهما، ځان ته ډیر د غټ سړي نسبت کوم چې ما خود دا کار کړی دی او دا مې کړی دی، ما قرباني ورکړې ده، زه فلانکې خان یم. خو د رب العالمین په نیز باندې به زما حیثیت ډیر کم وي او ډیر به صفر یم. دین وای پناه غواړم، ځکه انسان دی د اخلاص څه پته لګي. یو سړی به ټول عمر قرباني ورکړی وي، سخت به تیرې کړي وي، اولګې به تیرې کړي وي، مزلونه به تیر کړي وي. نعوذ بالله اخره خاتمه به برباد شي او دنیا نه به بی ایمان لاړ شي. نو دغه سختي، ولګې، تندې، کړاوونه، شهادتونه، زخمونه، دا به ورته هیڅ فایده ور نه کړي، نعوذ بالله. وانها لم تكن نبوه قط الا تناسخت حتى يكون اخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الامراء بعدنا. وای هر نبوت دوره دا ختمه شوې ده، او دا غین وروسته بیا ملوکیت راغله ده. لکه نبی علیه السلام په نور روایتونو کې چې وایي، دا نبوت ته، دا نبوت به الله پاک ختم کی، بیا به خلافت راشي، بیا به خلافت پسې ملوکیت وي. نو زمونږ د وروسته چې کوم امیران راځي، هغې به تاسو وګورئ، تجربه به کوي، د هغې په باره کې به خبر شي. نو ډېر په ناشنا انداز سره عتبه بن غزوان رضی الله عنه د هغه ابتدایي وخت تصویر هغه ښکاره کړی دی. او دا خطبه هم ډېره ناشنا مبارکه خطبه ده، ډېر ترغیب انسان ته ورکوي. تزهید پکې بیان شوی دی، دنیا نه بیرغبتی په دې کې بیان شوې ده. نو دا دغه صحابه کرامو حال په ابتدا کې دغه رنګ صحیح بخاری کې مرضی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمای کان الاسلام قلیلا فكان الرجل يفتن في دينه اما يقتلونه واما يوثقونه حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنه. اسلام په ابتدا کې کمو مسلمانان کمو مؤمنان کمو لګو تعداد کمو نو کله بچی وسړي اسلام قبول کو د نبی علی صلوات و سلام صحابي به وګرځیدو نو دې کفارو به یا شهید کو یا به هغه بندي کو او هغه به تړو تکلیفونه به ورته ورکول. خو کله چې اسلام زیات شو اسلام تر رب العالمین غلبه ورکړه تمکینی ورته ورکړه نو بیا دغه فتنه پاتې نه شو دغه فتنه ختم شوه. همدغه حالت د نن سبا مؤمنانو دی چې څنګه هغه ابتدا د اسلام کې اسلام ناشنا او غریب او مسلمانان خلکو ته لیونی ښکاره کېدل چا ورته کم عقل ویلې چا ورته بې دینه ویلې چا ورته صابي ویلې نن سبا اسلام هماغه شان غریب شوی دی. نبی علیه السلام خو ځکه فرمایي بدا الاسلام غریبا و سيعود غریبا کما بدا. اسلام اول کې ناشنا او په اخر کې به بیا ناشنا کیږي. دا زمونږ استاد وخت دی کنه اسلام ناشنا دی. اسې په خله باندې خلک د اسلام نمونه اخلي د اسلام شعارونه وي تر وافیزو په امام بارګاه کې به یو مسلمان او یو مؤمن استشهادي وکي. دغه د نبی علیه الصلاه والسلام د عزت دښمنان او دغه غلیظ زندیقان دا به مردار کی. عام خلک به وي په جمعات کې چودنه وشوي دا کوم اسلام دی. اوس جمعات او د شیعګانو امام بارګاه دا نشي بیلولې. د الله رب العالمین د دښمنانو په جمعات باندې به چودنه وشي هغه جمعات به وسوځول شي هغه خلک به ووجل شي مردار به شي. عام خلک به بیا راپاسیږي چې دا څنګه اسلام دی دا څنګه جهاد دی چې په جمعات کې چودنه وشوه. دا خو جمعات نه و دا خو د کفر او ارتداد مورچه وه. نبی علیه الصلاه والسلام دغه جمعتونه سوځولي دي. مسجد زرار د تاسو نه هیر شو دغه منافقانو چې جوړ کړو نبی علیه السلام ونه سوځو. نو دغه رنګه دغه جمعتونه چې د الله رب العالمین د توحید خلاف تی خبره اوچتیږي او د نبی علیه الصلاه والسلام د سنتو خلاف دغه د نظام خلاف په ارتداد باندې خلک دلته روزل کیږي او د کفر نظامونو بنیادی جرړی وي. نو دغه جمعتونه دغه مدرسې د دې حکم د مسجد زرار دی. اگر که بظاهره کې خشتانوم ځان ته خې وي او همدغه کلمه وي خشته جامع چولی وي ګیره پریخوي پټکی په سر کړی وي پنځه وخت د لسپیکر نه امدا आवाज چتیږي الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله. خو دغه غږ د مسجد زرار نه پورته کیدو نبی علی صلی الله علیه وسلم وسوځو. نو دا جمعتونه دا د مسجد زرار په حکم کې دي. خو نن مسلمان دین نه خبره ده. نن چې طالبانو په خلاف باندې مسلمانانو مؤمنان جګړه کوي جنگ کوي بس عام خلکو سره همدغه فکر دی چې یاره امن نشته او سوله نه راځي او کله به راځي. نو په دې باندې خلک نه دي خبر چې سوله په اسلام سره راځي. نور دې سره خو د چا کار نشته چې دلته د چا نظام دی او چا حکومت دی. که هغه د ګیرو والا وي پتن باندې سپینې جامې او تور پټکې په سر کړی وي او که هغه ګیره خریلې سکشویان وي خو چې نظام اسلامي نه وي نظام کفري وي د بین الملل په اصولو باندې برابر وي کافر ته دغه نظام نه کومه ویره نه وي کوم خطر نه وي نو دا ګوره اسلامي نظام نه دی. نو عزتمند ورونو د صحابه کرامو د اذیت دغه دوره و په دې ځای باندې پای ته ورسو انشاءالله. په راتلونکي درس کې به دا خبره بیان کړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل شخصا او ذاتن څومره تکلیفونه ګاللې دي او څومره اذیت او تکلیف ورته د کفارو او د مشرکانو ورکړې دي. خو هغه بیا هم د دغه لار نه نه دستون شوی او خپل مسیر نه دی پریخي. الله عزوجل دې موږ او تاسو تر اخیری سلګي پورې په اسلام او توحید باندې ټینګ او مستقیم مساتی. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.